الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہم موضوع کو دو تین جملوں میں بیان کر کے تاکہ افادہ عام سے عام تر ہو جائے، لیکن احباب کے اصرار پر ہم آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پڑھی گئی آیات کا پتہ کرنا ہوگا تھا فرمانے اس دن صراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سراط کی جو مستقیم، اس سراط جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اس راستے سے احتراز کیا، اس راستے سے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں وہ مغضوب اور ظالم ہوئے، ان لوگوں کا راستہ مت بتانا، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت مت کرنا. آج ہم بتانا چاہتے ہیں جو دعا ہم ہر نمازوں میں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو آئیے پہلے ہم لفظ صراط کی تفسیر کر لیں. عربی میں راستے کے لیے عام طور پر تین الفاظ، ایک طریق راستہ، سبیل مینس راستہ، صراط مینس راستہ. ان تینوں لفظوں کے معنی راستے کے، طریق معنی بھی راستہ، سبیل معنی بھی راستہ، اور صراط کے معنی بھی راستہ. لیکن ہر راستہ صراط کے لفظ سے، صراط کے لقب سے ملقب نہیں ہو سکتا. ہر راستہ صراط نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک مخصوص راستے کا نام صراط. اسی وجہ سے یہاں طریق جو راستے کے معنی میں تھا وہ لفظ نہیں لایا، سبیل جو کہ راستے کا معنی دیتا تھا وہ لفظ یہاں نہیں لایا گیا، بلکہ لفظ صراط لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی مخصوص راستہ ہے، جس مخصوص راستے کو لفظ صراط سے موسوم کیا گیا. عربی میں سین رے توئے اور سواد رے توئے، سرتم اور سرتم، سین رے توئے اور سواد رے توئے، دونوں کا مفہوم تقریباً یکساں ہے. اور عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لا تکن حلوا فتسکر، نمبر تو رکھا, اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں نکل جائیں, اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. آپ نے دیکھا کہ لا تکن غلوان فتستر, سین ریتوئے کا ماتا استعمال کیا ہے جو سواد ریتوئے سے ملتا جلتا ہے. لا تکن غلوان فتستر, اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں نکل جائیں. گویا کہ سین رے توئے کے معنی میں آسانی اور سہولت داخل ہے, اس لیے کہ آسانی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ لقمہ اچھا ہو جو گلے میں پھنسے نہیں, سیدھا حلق سے نیچے اتر جائے. سین رے توئے کے مادے میں آسانی داخل ہے. گویا اسی سین رے توئے اور سواد رے توئے سے یہ لفظ سراب بنا ہے. گویا کہ یہ راستہ اگر کوئی آدمی ٹھان لے اس پر چلنے کی تو چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. گویا کہ یہ راستہ سہل ہے, لیکن اس آدمی کے لیے جو اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے, کمر کس لے, اس کے لیے یہ راستہ بے حد آسان ہے. گویا کہ لفظ صراط کے مفہوم ہی میں سہولت اور آسانی داخل ہے. جیسا کہ اس محاورے سے واضح ہے کہ لا تکن حلواً فتستر ولا تکن مراً فتعفى, اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں نکل لیں, اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. آگے اس راستے کے لیے مستقیم کی صفت آئی کہ یہ صراط مستقیم ہے. مستقیم کا مطلب یہ لفظ استقامت سے بنا ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کر دے کہ ہر طرف سے زاویہ قائم بن جائے اور کسی طرف اس پلر کا اپنا جھکاؤ نہ ہو, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پلر مستقیم. کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کر دے کہ اس پلر کے چاروں طرف حسابی قاعدے کی روح سے زاویہ قائم بن جائے کہ کسی بھی طرف اتنا جھکاؤ نہ ہو اس پلر کا, بالکل سیدھا کھڑا رہے, تو کہیں گے کہ یہ پلر مستقیم استقامت سے متصل ہے. گویا کہ یہ راستہ سیدھا منزل مقصود کی طرف جاتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ دو نقطے ڈالو, ایک نقطہ یہاں جہاں سے آپ چل رہے ہیں اور دوسرا نقطہ منزل مقصود کو فرض کیجیے. اب یہاں سے ایک سیدھا خط کھینچیے ان دو نقطوں کے درمیان, یہاں سے آپ ایک سیدھا خط کھینچ رہے ہیں. جتنا سیدھا یہ خط ہوگا اتنی جلدی آپ منزل پر پہنچ جائیں گے, اور جتنا یہ خط ٹیڑھا ہوگا منزل مقصود پر پہنچنے میں اتنی ہی زیادہ دیری آپ لگے گی. یہ نقطہ ہے جہاں سے آپ چل رہے ہیں, دوسرا نقطہ یہ منزل مقصود ہے, یہاں آپ کو پہنچنا ہے. ان دونوں نقطوں کے درمیان ایک خط کھینچیے. یہ خط جتنا سیدھا ہوگا آپ منزل مقصود پر اتنی جلدی پہنچ جائیں, اور یہ راستہ جتنا ٹیڑھا ہوگا منزل مقصود پر پہنچنے میں آپ کو اتنی ہی دیر لگے گی. راستہ جتنا ٹیڑھا ہوتا جائے گا منزل مقصود پر آپ اتنی دیری میں پہنچیں گے. گویا یہ راستہ بالکل مستقیم ہے, چلنے والا بہت ہی جلدی منزل مقصود پر پہنچے. یہ ہوا مستقیم کا معنی. امام احمد نے, دارمی نے, ابن ابی حاتم نے اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا اور سیدھا خط کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیما, یہ اللہ کا راستہ ہے سیدھا مستقیم جس کے اندر کوئی کجی نہیں. پھر آپ نے اس سیدھے راستے کے داہنے طرف کچھ خطوط کھینچے اور اس کے بائیں طرف بھی کچھ لکیریں آپ نے کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو لکیریں میں نے دائیں بائیں کھینچی ہیں یہ وہ راستے ہیں کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ان راستوں پر چلنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. کوئی بھی صراط مستقیم پر آیا تو اس کے دائیں طرف جو لکیریں ہیں ان لکیروں پر, یہ لکیریں راستے ہیں اور ان راستوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے. جو بھی ذرہ برابر اس راستے سے کٹ ہوا وہ شیطان کے راستے پر پڑ جائے گا اور ہلاکت اس کے لیے مسلم ہے, تباہ ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي, کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو تم کسی راستے پر چلو, ولا تتبعوا السبل اور سبل پر مت چلو. مجاہد نے ولا تتبعوا السبل کی تفسیر فرمائی البدع والشهوات, عجیب تفسیر ہے. حضور نے کیا فرمایا آیت کریمہ پڑھی کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, کہ یہ میرا راستہ ہے بالکل مستقیم, ولا تتبعوا السبل, صراط سے ہٹ کر جو راستے ہیں جنہیں سبل کہا ہے قرآن حکیم نے, ان راستوں پر مت چلو. مجاہد تفسیر کرتے ہیں کہ ولا تتبعوا السبل کا مطلب یہ ہوا کہ ولا تتبعوا البدع والشهوات, بدعتوں اور شہوات کے راستے پر نہ چلو. ان کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم کے ارد اگل بغل میں جتنے بھی راستے ہیں سب بدعات و خرافات اور خواہشات نفسانی کے راستے ہیں. بدعتوں اور شہوات کے راستے پر نہ چلو. ان کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم کے ارد اگل بغل میں جتنے بھی راستے ہیں سب بدعات و خرافات اور خواہشات نفسانی کے راستے ہیں. صراط مستقیم سے جو آٹا بدعت کی آغوش میں چلا جائے گا, شہوات نفسانی کی آغوش میں پڑ جائے گا, اور جو بھی شہوات اور لذات کی آغوش میں چلا جائے بدعت اور خرافات میں گرفتار ہو جائے ہلاکت اس کے لیے لازمی ہے. اس لیے کہ ہر بدعت آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. بڑی اچھی تفسیر مجاہد نے کی, سبل کی تفسیر بدعت اور شہوات کی, خواہشات نفسانی اور بدعت. صراط مستقیم سے ہٹنے والا آدمی بدعت اور خرافات میں اور شہوات نفسانی میں ضرور گرفتار ہو جائے. یہی وہ راستہ ہے جسے بتانے کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا, اس لیے کہ یہی راستہ منزل مقصود تک آدمی کو پہنچاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راستے بہت سے ہیں کسی بھی راستے سے چلو منزل ایک ہے, نہیں, منزل ایک ہے اور راستہ بھی متعین ہے. اس راستے سے چل کر کے دیگر راستوں سے جو لوگ چلے وہ منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچیں گے. اسی وجہ سے صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, کہ پیغمبر کے خلاف جس راستے پر پیغمبر چلا تمام انبیاء کرام چلے اس راستے کو چھوڑ کر کے جو دوسرے راستے سے چلا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور مرسلین کے راستے کو چھوڑ کر کے جس کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا وہ منزل مقصود پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. کیا ثبوت ہے کہ یہی راستہ جس کا نام صراط مستقیم ہے تمام مرسلین کا تمام انبیاء کا راستہ تھا اور اسی راستے پر چل کر کے اللہ ملے گا جو کہ ہر انسان کی منزل ہے. ثبوت ہے. سورہ یاسین پڑھ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, آپ تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں جیسا کہ تمام مرسلین چلے ہیں. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تمام مرسلین کا راستہ یہی راستہ تھا جس کا نام صراط مستقیم ہے, اور خود ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی یہی تھا جس کا نام صراط مستقیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے ہمارے حبیب, آپ مرسلین میں سے ایک ہیں, نبیوں میں سے ایک نبی ہیں, رسولوں میں سے ایک رسول ہیں, اور آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. آپ کا راستہ وہی راستہ ہے جو تمام انبیاء و مرسلین کا رہا ہے. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ تمام انبیاء کرام اسی راستے پر چلے ہیں اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے. جن لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے, بہت سارے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں, انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے کہ صراط مستقیم کو چھوڑنے والا اللہ کو کیسے پا سکتا ہے, کیونکہ منزل مقصود ہے. یہی بات حضرت ہود نے اپنے قوم کو سمجھائی تھی, اور قوم نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی مار پڑ گئی اس کے اوپر. کیا تھا آیت کریمہ دیکھو, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آج جیسی مضبوط اور طاقتور قوم کی طرف ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. انہی میں سے ایک شخص تھے, ہم نے ان کو پیغمبری کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آج کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا. آئے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھو اے میری قوم, اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش مت کرو, پرستش کے لائق صرف اللہ. ان انتم الا مفترون, تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہو, افترا کر رہے ہو اس کے اوپر. کہتے ہو کہ ہم ان راستوں سے بھی چل کر کے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے, اللہ کو پا لیں گے. غلط تصور ہے تمہارا, یہ افترا ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے قوم میں اپنی مفاد کی خاطر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, ارے تم سے تو میں اجر بھی نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون, میرا اجر تو وہ دینے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اور آپ نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. یہ میری قوم, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو, اسے توبہ کرو. اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو اور اپنے گناہوں پر تائب ہو جاؤ تو یرسل السماء علیکم مدرارا, تو اللہ تبارک وتعالیٰ آسمان سے موسر دھار بارش برسائے گا. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری قوت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے جس راستے تم چل رہے ہو جرم کا ارتکاب کر رہے ہو, تم مجرم مت بنو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, قوم کا جواب کیا رہا؟ قوم جواب دیتی ہے اس تقریر کے بعد, قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اے هود, تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا, اور ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک, تیرے قول سے, تیری بات سے, تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین, تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں. پھر انہوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو, ارے دیکھو ہود کو, ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک تھا, بول بول پک رہا ہے, لگتا ہے ہمارے ولیوں کی, ہمارے بزرگوں کی مار پڑ گئی ہے, سایہ ہو گیا ہے, مار پڑ گئی ہے, تبھی تو اور بول پک رہا ہے. اِنَّ قُولُ إِلَّا ہمارے کسی معبود کی, ہمارے کسی پیر کی مار پڑی ہے اس کے اوپر. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون, گواہ رہو جس راستے پر تم چلنا شرک کا راستہ ہے اور شرک سے میں بیزار ہوں. اور دیکھو میں علانیہ شرک کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں, لہذا تم جتنا مکر کرنا ہو کر لو, میرے خلاف تدبیریں کرنی ہو کر لو, مہلت مت دو مجھے. من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنذرون, سارے کے سارے مل کر کے میرے خلاف پلان بناؤ, ولا تنذرون, مجھے مہلت بھی مت دو. نبی کتنا باحوصلہ ہوتا ہے, کتنا باعزم ہوتا ہے, پورے معاشرے کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتا ہے. کتنا باحوصلہ نبی ہوتا ہے, عالم بغاوت بلند کرتا ہوں میں شرک کے خلاف. اور دیکھو سارے مل کر کے میرے خلاف پلان بنا لو اور مہلت بھی مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, میں نے تو تمہارے رب اور اپنے رب کے اوپر توکل کر لیا ہے, تم کیا کر سکتے ہو میرا. ما من دابت الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. یہ خود کا بیان ہے, خود کا تقریر, خود کی تقریر ہے یہ. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. آج میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے. اور دیکھو زمین پر کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پریشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سارے کے سارے میرے قتل کا پلان بنا لو, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میٹنگ کر لو, لیکن دیکھو جو بھی جاندار ہے زمین پر رہنے والا سب کی پریشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا تم سب کے سب میرا کچھ نہیں جان سکتے. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, کتنا توکل ہوتا ہے, یہی مفہوم ہے توکل کا, یہی مطلب. اور یہی چیز آدمی کو حوصلہ عطا کرتی ہے, اور اس حوصلے کی وجہ سے وہ معاشرے کے ناسور کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرتا ہے. اور فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان راستوں پر چل کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو, نہیں. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. اس راستے پر چلو کہ رب وہی اسی راستے پر ملے گا, اور یہی بھی کہتا ہوں ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. بولا تھا کیا نکلا, تمام انبیاء کرام کا راستہ صراط مستقیم, ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم. اور ہود نے جو تقریر کی, اشارہ اس بات کی طرف کیا, وضاحت اس بات کی کہ اے لوگوں مختلف راستوں سے چل کر کے تم منزل مقصود یعنی اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتے. اپنے رب تک اگر پہنچنا ہے تو اسی راستے پر چلو جس راستے کا نام صراط مستقیم ہے, اس لیے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. یہ تو ہے تھیری, قرآن حکیم کا انداز ہے کہ پہلے تھیری بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پریکٹس بتاتا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر کو اگر ڈاکٹری کی مکمل تھیری دے دی جائے اور آپریشن کرنے کی, سرجری کرنے کی, کاٹ چھانٹ کی, بینڈیج کی, اس کی پریکٹس نہ کرائی جائے تو آپریشن کے وقت نشتر صحیح سے نہیں مار سکے گا, مار ڈالے گا مریض کو. پریکٹس ضروری ہے. اور ایک معلم بہترین معلم اس وقت ہو سکتا ہے جب پہلے تھیوری اپلائی کرے اسٹوڈنٹس کے سامنے, اور جب دیکھے کہ بعض اسٹوڈنٹس سمجھ گئے ہیں لیکن بعض لوگ ابھی اچھی طرح سمجھے نہیں, تو لاؤ مکمل وضاحت کیے دیتے ہیں, یہ تو زبان سے ہم نے تھیوری بیان کر دیا, بورڈ پہ سمجھ لو. قرآن حکیم اب بتاتا ہے بورڈ کے اوپر یہ راستہ جس کا نام صراط مستقیم ہے یہ کیا ہے, کون سا راستہ ہے, کچھ علامتیں ہیں اس کی. بولے ہاں علامتیں ہیں, علامتیں ہیں اس کی, تاکہ تین راستے جا رہے ہیں, تین راستے ہیں. ایک راستہ دائیں ہے, ایک راستہ بائیں ہے, اور ایک راستہ بیچ بیچ سے جا رہا ہے. دونوں راستوں پر ڈینجر کا مارک خطرہ ہے, لال مارک ہے, اور ایک پر ہری جھنڈی ہے. ہری جھنڈی کون سی, صراط الذین انعمت علیہم, ہری جھنڈی ہے, یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ صراط ہے. صراط کی تفسیر ہو رہی ہے, کون سا صراط مستقیم, اس کو پریکٹیکل دیکھو. صراط مستقیم تو تھیری بتا دی, اب کہہ رہا ہے کہ پریکٹس دیکھو کون سا راستہ, متعین ہے یا نہیں. ہاں متعین ہے, ایک راستہ دائیں ہے, ایک بائیں ہے, ایک بیچ بیچ سے جا رہا ہے. پر جو دائیں بائیں ہیں ڈینجر پوائنٹ ہے, ڈینجر مارک ہے, خبردار جانا نہیں, ہٹ جاؤ گے. بیچ والا جو راستہ جا رہا ہے اس پر ہری ہنڈ لگی ہوئی, ہرا مار جا سکتے ہو. اور عجیب بات ہے کہ آج بھی لال مارک خطرے کا نشان مانا جاتا ہے اور ہرا نشان یہ سکون اور اطمینان کا نشان مانا جاتا ہے. جب تک لال پٹی جل رہی ہے اجازت نہیں ہے کہ کوئی گاڑی اپنا پلیٹ فارم چھوڑ دے, آگے خطرہ ہے, ٹکرا جائے گی دوسری گاڑی سے, ہری جھنڈی ہو گئی, کیا راستہ کلیئر ہے, لائن کلیئر ہے. آج بھائی تو ایک راستے پر ہرا نشان اور دونوں راستوں پر لال نشان, ان دونوں راستوں کے بیچ سے جو راستہ جا رہا ہے اسی کا راستہ راستہ مستقیم بتایا, جس پر ہری جھنڈی جس پر ہرا نشان ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم بیچ سے جانے والا ایک راستہ ہے جس پر چل کر کے لوگ انعام کے مستحق ہوئے ہیں, اللہ کی نوازشوں اللہ کے عنایات کے مستحق ہوئے ہیں. اور دیکھو یہ دو راستے جو ادھر بدل سے جا رہے ہیں جن پر لال نشان ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ راستہ مغضوب کا ہے اور یہ راستہ ضالین کا ہے, اس پر چلنے والے اللہ کے نظر سے مستحق ہوئے ہیں اور اس پر چلنے والے بھٹک گئے ہیں, جس سے مراد یہود ہیں, اس سے نصارا ہے. نصرانی اور یہودی جن راستوں پر چلے ہیں ان دونوں راستوں کے بیچ سے جو راستہ جا رہا ہے ان دونوں راستوں پر غیر لاکھ ہے اور یہ راستہ کلیئر ہے. صراط الذین انعمت قرآن کا اندازہ بڑا عجیب و غریب ہے, سر گھومنے میں جی جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کون سا صراط مستقیم ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دونوں راستوں پر لال نشان ہے, تیسرے راستے کے اوپر ہرا نشان ہے, جا سکتے لائن کلیئر ہے. صراط مستقیم چھوڑ کر داہنے طرف ذیلی راستے پر یہودی لوگ چلے, اور عجیب بات ہے کہ دونوں کو منزل نہیں ملی, دونوں الہ ڈھونڈ رہے تھے, اللہ کو چھوڑ کر کے دونوں نے مخلوق کو معبود بنا لیا. ایسی بات ہے, آیت پڑھ لیتے ہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, سب سے پہلے ہے یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارا نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. بھٹک کے دونوں بزرگ دونوں غلط راستوں سے چلے, منزل غلط ہو گئی. عجیب بات ہے, دونوں گلو میں مبتلا ہوئے, دونوں بھٹک گئے, دونوں کو منزل نہیں ملی. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے, دونوں غلو میں مبتلا ہوئے. انسان کو انہوں نے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا, منزل کی تلاش میں نکلے تھے, راستہ بھٹک گئے, منزل پر نہیں پہنچے. لہذا بتا دیا گیا کہ دیکھو بیچ والا راستہ کلیئر ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چلے تو انعام کے مستحق ہوئے. دیکھو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ان دونوں راستوں پر مت جانا, اس لیے کہ داہنے طرف جو راستہ ذیلی گیا ہے اس پر چلنے والے اللہ کے غضب سے مستحق ہوئے اور اس پر چلنے والے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. اور بالاتفاق تمام مفسرین کے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارا. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار خبردار, یہود اور نصارا کے نقش قدم پر مت چلنا, ہمیشہ ان کی مخالفت کرنا, تبھی کامیاب رہو گے. معمولی معمولی باتوں میں حکم ہے کہ ان کا الٹا کرو, صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات, یہ بات مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوهم, کہ یہود اور نصارا یہ دونوں بالوں میں خضاب نہیں لگاتے. یار تم ان کی مخالفت کرو, بال سفید ہوتا ہے تو خضاب کرو, معمولی بات ہے, لیکن حکم ہے کہ بال سفید ہو جائے تو خضاب لگاؤ, اس لیے کہ یہود اور نصارا سفید بالوں میں خضاب کو اچھا نہیں سمجھتے, مخالفت کرو ان کی. ابن عوص کی روایت ہے, مشہور صحابی ہے حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالف الیہود, یہود کی جو مغضوب علیہم ہے ان کی مخالفت کرو, اس بارے میں کہ لا یصلون فی نعالہم ولا فی فخذہم, یہ لوگ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے, یہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا حرام سمجھتے ہیں اور موزہ پہن کر نماز نہیں پڑھتے, لہذا تم موزے پہن کر کے نماز پڑھو, ان کی مخالفت کرو, اور جب موقع آ جائے تو باہر جوتے پہن کر کے نماز پڑھو, بتائیے اگر کوئی زندگی نہ لگی ہو, ان کی مخالفت کرو. یہ شیطان کی اور روایت ہے جس کو جو حضرت امام ابو داؤد ابو داؤد شریف میں لائے. مسلم میں ایک روایت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اقلت السحر, کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں, لہذا سحری کھاؤ تاکہ ان دونوں کی مخالفت ہو جائے. معمولی بات ہے لیکن مخالفت کو حکم دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بات مسلم میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد میں, فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطر لیت الیہود والنصارى یؤخرون, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین برابر غالب رہے گا, ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کی جلدی کریں گے, دیر نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہود اور نصارا دیر میں افطار کرتے ہیں, لہذا تم افطار میں جلدی کرو تاکہ یہود اور نصارا کی مخالفت ہے. بات معمولی ہے لیکن مخالفت کا حکم دیا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, یہ بھی ابو داؤد میں, فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی بخیر ما لم یؤخر المغرب الا ان تشتبک النجوم, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گی, بھلائی میں رہے گی, جب تک وہ مغرب کو اس وقت تک نہ مؤخر کریں. یہ ستارے کہنا جائے مغرب کو دیر میں مت پڑھو, ذرا پہلے پڑھ لیا کرو, سورج ڈوبے کے فوراً پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ مغرب کو مؤخر کرنا ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے اور امام احمد ابن حنبل صاحب ابن یزید سے لائے ہیں کہ مغرب کو دیر کر کے پڑھنا, ٹائم زیادہ لگانا, بعد میں پڑھنا, تھوڑا لیٹ پڑھنا, یہ یہود کا طریقہ, لہذا مغرب سورج ڈوبنے کے بعد فوراً پڑھ لیا تھا تاخیر کا, بات معمولی ہے لیکن مخالفت کا حکم دیا گیا. آگے اسی روایت کے اندر اور ہے, اسی روایت حضرت ابو ایوب انصاری کہ لا تزال امتی بخیر, پہلے ہی لگا ہوا کہ میری امت ہمیشہ خیریت میں رہے گی, کب تک؟ جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھیں گے, اور دوسرے فجر کی نماز اتنا لیٹ کر کے نہ پڑھیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کا وقت آ جائے, اس لیے کہ موزہ ہاتھ رکھ لینا سرانی ہے, اس لیے کہ مغرب کو لیٹ کر کے پڑھنا یہود کا طریق اور فجر کو لیٹ کر کے پڑھنا نصارا کا طریق ہے. اب وہ لوگ ڈراتے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں جو ایک دم صبح کر دیتے ہیں, مزاحات علی نصرانیہ, یہ نصرانیوں کا طریق ہے, یہ عیسائیوں کا طریق ہے. امام احمد ابن حنبل لائے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک نصرانی کو عیسائی کو اپنا سیکرٹری رکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہوئے, بہت برہم ہوئے اور کہا کہ تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا تھا. کہا کہ حضرت لی کتابتہ ولہ دینہ, لی کتابتہ ولہ دینہ, مجھے اس کے دین سے کیا لینا دینا ہے, مجھے اس کی کتابت سے لینا دینا ہے, منشی لکھے گا, مجھے اس کے دین سے کیا لینا دینا ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں, کیا تم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر غور نہیں کیا ہے؟ ضالین یہ لوگ ہیں عیسائی لوگ, اور جن کو اللہ نے گمراہ کہا ہو, جن جن کو ذلیل کیا ہو ان کو سیکرٹری رکھ کر کے تم عزت دے رہے؟ خدا کی قسم اللہ نے جس کو ذلیل کر دیا ہے مسلمان کبھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تم غلط کر رہے ہو حضور صاحب. معمولی معمولی باتوں پر نگاہ دیکھو. صحابہ کرام کی وجہ سے کہا گیا ہے صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے. ماں انا علی واصحاب جس پر میں چلا میرے صحابہ چلے. حضرت ابو موسیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ڈانٹا. حضرت مکروہ مشہور تابعی وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا پسند نہیں کرتی. وہ فرماتی تھی یہ یہود کا طریق ہے, یہ یہود کا طریق ہے. اور مسلم یہ بات بخاری میں اور مسلم میں خود حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ یہ طریقہ یہود کا ہے. کمر پر ہاتھ مت رکھو اس لیے کہ یہ طریقہ یہود کا ہے. اقتداء صراط المستقیم ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے اندر عمر ابن شعیب کی ایک روایت نقل کی ہے. انہوں نے عمر ابن شعیب راوی ہیں اور یہ روایت ترمذی میں فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالف الیہود والنصارى یہود اور نصارا کی مخالفت کرو. کس بات میں؟ کہ فإن تسلیم الیہود اشارہ بالاصابع وتسلیم النصارى اشارہ بالاقوع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارا کی مخالفت کرو. کس چیز میں؟ سلام میں. اس لیے کہ یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام انگلیوں کے اشارے سے کرتے ہیں. اور جواب دے رہا اور نصرانیوں کی مخالفت کرو سلام میں اس لیے کہ نصارا سلام کرتے ہیں. جواب دینا اشارہ ملا کو ہتھیلی سے. اس طرح سلام کا طریقہ مت اختیار کرو اس لیے کہ ایک طریقہ انگلیوں سے سلام کا جواب دینا یا انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ یہود کا طریق اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا یہ طریقہ نصارا کا. اور آدمی اگر دور ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر آدمی کو آواز سنائی نہ دیتی ہو تو آدمی کو اسے ایسا کہہ سکتا ہے اشارہ کر سکتا ہے. یہ روایت مجروح ہے اور ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس طریق میں ابن لہیہ ہیں اور ابن لہیہ ایک مجروح راوی ہیں. جس طریق میں آ جائے وہ روایت حد تک وہی ہو جائے. حدیث کا معمولی طالب علم کرتا ہے کہ ابن لہیہ کیا کر رہا ہے روایت کی دنیا. سوال اب یہ رہا کون سا کام انہوں نے کیا یہود نے کہ بےچارے غضب کے مستحق ہوئے اور کون سا کام ان لوگوں نے کیا کہ یہ ظالم ہو گئے. کوئی سبب تو ضرور ہو گیا نا کہ مغضوب علیہم ہونے کا اور ان کے ظالم ہونے کا. ہاں ان نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا کہ آدمیوں کی تین ہی قسمیں ہیں, تین سے چار نہیں, تین ہی قسمیں. دیکھو قسمیں بتا رہے ہیں تین قسمیں آدمیوں کی. ایک تو حق کو جانتا ہو اور حق کے مطابق عمل کرتا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. حق کو جانا انہوں نے, حق کی تلاش کی. ہمارے پاس بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ حق کی تلاش کی اور صراط مستقیم پر آ گئے. جو سرے سے تلاش کرتا ہی اسے راستہ ملے گا کیا؟ حق کو پہچانا اور حق کے مطابق عمل کیا. یہ وہی بیچ والے راستے والے لوگ صراط الذین انعمت علیہم, حق کو پہچانا ہی انہوں نے اور حق پر چلے. اور کچھ لوگ حق کو پہچانا لیکن حق کے خلاف چلے یہود. اور ایک طریق وہ ایک گروہ ان لوگوں کا کہ انہوں نے حق کو سرے سے جانا ہی نہیں, حق سے جاہل رہے. یہ نصارہ حق کو پہچانا حق کے راستے پر چلے یہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اور حق کو پہچاننے کے بعد بھی صراط مستقیم سے الگ انہوں نے ایک راستہ دائیں طرف نکالا اور اس پر چلے, یہ یہود لوگ ہیں. اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ یہود نہیں نصارا, یہ یہود, یہ ہمارے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے. جب جاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا, گویا کہ حق کو جاننے کے بعد حق اختیار نہ کرنا یہود کا طریق ہے. اور ایک جاہل رہے بےچارے, جاہل رہے, جاہل ہے تو جاہل بھٹکے گا نہیں, ارے اس کے پاس روشنی ہی نہیں ہے. ایک کے پاس لائٹ تھی, روشنی تھی, لیکن راستہ جو منزل مقصود کی طرف جاتا تھا اس پر نہیں چلا, لائٹ لے کر کے دوسرے راستے پر چلتا تھا. کہتے منزل مقصود پر لائٹ ہے لیکن راستہ غلط ہے, اور ایک کے پاس لائٹ ہی نہیں تھی, بھٹکے گا نا, قدم قدم پر ٹھوکرے گا, مرے گا. ان کے پاس لائٹ ہی نہیں تھی, نصارا نصارا کے پاس, لہٰذا اتنی بدعت ہے, ناراض ہونے کی جاتی, یہ رہبانیت انہوں نے ہی جاتی, اللہ اسے خوش ہو جائے گا. اور رہبانیت ہے جس کا ضرور ہے ماں کا سپنا آئے ہی مل کے غالب آنے اللہ, ہم نے ربانیت کہ پہاڑوں میں نکل جاؤ, دنیا کو چھوڑ دو, جوگی بن جاؤ, ہم نے اتنے ہی کہا تھا. انہوں نے تو خود یہ بدعت نکال لی, اتنا ہوا بدعت, گویا بدعت جو ہوتا ہے نا جاہل ہوتا ہے, وہ جہالت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. قرآن حکیم نے کتنی جاہل بات کہی ہے, جاہل تھے اور ان جاہلوں نے بدعت کی جاتی, اور رہبانیت انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کی, یہ رہبانیت بدعت ہے. اور اس بدعت کو انہوں نے کیوں ایجاد کیا, علم ہی نہیں تھا بیچاروں کو, جائز تھے. تو یہ تین لوگ ہوئے, حق کو پہچانا اور حق کے مطابق عمل کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, سیدھے جا رہے ہیں, لائٹ ہے اور راستہ بھی سیدھا ہے, منزل مقصود. اور کچھ لوگوں کے پاس, یہود کے پاس لائٹ تھی لیکن جان بوجھ کر کے انہوں نے صراط مستقیم چھوڑ دیا, غلط راستے پر پڑ گئے. لائٹ ہے, منزل مقصود پر کیسے پہنچیں گے, راستہ تو غلط ہے. اور یہ نصارا, یہ بیچارے بائیں والے, ان کے پاس لائٹ ہی نہیں تھی, لائٹ ہی نہیں تھی, یہ صراط مستقیم کے قریب تو آئے لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے ابتدا میں یہ لوگ اس راستے پر آ گئے, الگ روٹ پر چل پڑے ہیں, گمراہ. اسی وجہ سے سفیان ابن عوینہ نے کہا ہے کہ وہ عالم جو باعمل نہ ہو یہود کے مشابہ, اور وہ عابد وہ پرہیزگار جو جاہل ہو, نصارا کی مثال ہے. بات سمجھ آئی, عالم بے عمل ہو یہودیوں کی طرح, حق کو جان کا لیکن عمل نہیں کر رہا, یہودی تو ہے, اور وہ پرہیزگار جو جاہل ہو, علم نہ ہو اس کے پاس, لوگوں سے لائٹ ہی نہیں ہے, کھائے پہ ٹکرے مار رہا ہے, علم ہی نہیں اس کے پاس, علم کی روشنی نہیں, لائٹ ہی نہیں, بھٹک جائے گا. شیطان نے کہتا تھا کہاں سے جائے, وہ تو کہانی وہاں پہ پڑی ہی ہے. یہود کے پاس علم تھا, عمل نہیں, بھٹک گئے, مقصود یا نہیں ہوئے, ان کو پر غضب ہوا. ہوا کہ حق کو جاننے کے بعد حق سے ہراس کرنا آدمی کو اللہ کے غضب پر مستحق بنا دیتا ہے, اور حق سے جہالت آدمی کو ظالم بنا دیتی ہے. لہذا منع کیا گیا کہ دیکھو علم اگر ہو تو اس کے مطابق عمل کرو, اور ادھر کہا گیا کہ علم ضرور حاصل کرنا. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے باب العلم مانا ہے, کہتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا, عمل اور قول سے پہلے, وہ بات کہو تو علم ہونا چاہیے پہلے, عمل ہو اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے, وہ قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. باب کتنا خوبصورت ہے امام بخاری کا, باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا, قول اور عمل سے پہلے, وہ ایک بات کہو تو پہلے علم ہونا ضروری ہے, عمل کرو تو اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. آپ کو آغاز کر دیا ہے ان شاء اللہ, کل پرسوں.